أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم وتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. مقصد سورة البقرة بیان د سرور و مسرو اثبات د توحید اثبات د رسالت جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله. سنچی سورت کی سرور مسئلے بیانی گی دارنگی سورت کو سرور حصو کی تقسیم ہم دے اول ایسا آیت نمبر 100 پورے سل آیتنا پائی کے اول مسئلہ اثبات د توحید دویم ایسا دا آیت نمبر 101 نه 176 یو سرشپ گویا پوری پای کی دویم مسئلہ اثبات دا رسالت دا ثابتی چه همیشه اللہ دا مخلوق دا اصلاح دا پارا پیغمبران را دیگلی که پای کی اخری پیغمبر زمون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا غن بعد بل پیغمبر نرازی بل دین بل شریعت نرازی دین باوی چې کوم ته پیغمبر خدای درې میسا د 177 نه 253 یو سل او ویانا 253 دوس پورې په درې میسا کې بیان د جهاد فی سبیل الله. جهاد یعنی بدنی قربانی پیش کول د الله پر راځي او د بدنی قربانی پیش کول د څه لپاره درې مخ کې دوه مسلو ده په توحید او رسالت د توحید او د رسالت د پاره چې دا دوه مسلې په دنیا کې خوري شي او دا بغیر د جهاد نه کیږي نو او څلورم ایسا 254 اخره پورې پای کې بیان د انفاق فی سبیل الله مالی قربانی پیش کول د الله په لار کې او دا د جهاد سره تړلې راوړو ځکه جهاد سره انفاق ضروری دی ځکه سم چې د توحید سره رسالت تړلې شوی د رسالت سره توحید ترلاسه شوی دا کرنګي جهاد او انفاق پر منځ کې ترل شوی دی. جهاد سره انفاق ضروری دی. بیا دا اور ایسا چې سر آیتونه دا د پدرو بابونو کې تقسیم دا اول باب شل آیتونه 1-20 پورې دویم باب دی 21-39 یو کم سر وختم آیت پورې 19 آیتونه او دریم باب دا آیت نمبر 40 نه تر 100 پورې اول ایسا چشل آیتون ادا 20 پدی کی بیان دہا غدری اڈنو کم کی سورت الفاتحہ کی پاخر کی بیان شوی منعومن علیہم مغضوبن علیہم او ضالین مومنان کافران منافقان پدی سورت کی دی اول شل آیتون کی داغی لگ وضاحت کی دمخ کے نزیاد چطہو بھی جنے چھ مومنان سوک دی کافران سوک دی منافقان سوک دی تو مومنانو بیان او کو پینزو آیتون کی داغی پینز صفتونا داغی حکم در دنیا حکم در آخرت دو آیتون کی دا کافرانو بیان داغی دو صفتونا حکم در دنیا او حکم در آخرت داغی پنہ آیتون کی 8-9 پوری شپانہ سم آیت پوری اتمنا نہ آیتون کی دا منافقانو بیان داغی لس صفتونا داغی حکم در دنیا او حکم در آخرت دا آیت نمبر 17-20 پوری سلور آیتونو کی دو مثالونا دا اور او دا اوبو دا پارا دا وضاحت دا قرآن او دا منکرین دا قرآن چی تو بھی جنے چی دا قرآن سے مثال لے او دا منکر دا قرآن سے مثال لے دا اور مثال دا پارا دا کافرانو بیان کا دا آغی وضاحت دا کا دا کافرانو او دا اوبو مثال د منافقانو د پاره چې د منافق سره مثال دی چې کله قرآن بیانېږي د منافق به څه حالي صحیح صاحب تشریح مونږ کړ د آیت نمبر 21-39 پورې 19 آیتونو کې دویم باب پرې دویم باب کې عام خطاب او یا ایوه الناس سره داود توحید ذکر کوله په عنوان د اعبدوا ربکم سره فاغی باندی پیز اقلی دلائل یو تاسو میں پیدا کری ہے زکت آگئی اور عبادت ہو گئی درم تاسو مشران میں پیدا کری زکت آگئی اور عبادت ہو گئی درم زمک مدل فرش کر جوڑے زکت آگئی اور عبادت ہو گئی سلورم اسمان دل لچت کر جوڑے زکت آگئی اور عبادت ہو گئی اور پیزم پیزم دلی کہ باران راورے پاغی مانستان سے پارد ازمک نرزت رو باسی ستادرزت بندو بس کے نو زکت آگئی اور عبادت ہو گئی نو سمرہ دلائلو پی تفریقی یعنی دلائل نتیجہ رو باسی آیت نمبر 22 اخیر کی فلا تجعلو للہ اندادا بی اولی دا اللہ سنور شدیکان کر زوئی دا آیت نمبر 23 کی سرو خبر وی اثبات دا رسالت صداقت دا قرآن دریم خبر دلیل وحی پداود توحید او عبدو ربکم باندی او سرورم خبر پدا آیت کی و مطالبہ دا دلیل منکرین دا داوینا چاچی عبدو ربکم داوینا انکارو کی آیت نمبر 24 کے زجر منکرین دا داوی تا 25 کے کامل بشارت منن کو دا داوی تا چی داود توحید اومن اللہ عبدو ربکم آیت نمبر 26 کے دفع دا اعتراض چی دا سب دا اللہ کتاب دے چی پدی کی دا وارو وارو مثال نا بیانی کل دا ور کل دا بو مدد دا اللہ کتاب دے دانی جواب مثال بذات مقصود نہیں یعنی مثال خپل سے مقصد نہیں بلکہ پا مثال سرا دا مقصدی خبر وضاحت مقصدی چکم آگا اصل خبر ہی دیو مقرر دیو بیان ان کی نو آگا مثال ذکر بیانے چی دخل آگا مقصدی خبر وضاحت پیوشی چی خلق پی پیوشی لکا خلق اکثر پا مثال بعد خبوئی ہی نو مثال دا پارا دا وضاحت ہی مثال خپل سے مقصد نہیں بیادا آیت نمبر 28 نا اتشتم نا سلور انعامات احسانات چی اللہ پر انسانان مکڑی چی کم دا آدم علیہ آدم بابا اولاد دے کہ کافر دی کہ مسلمان دی ایو نعمت آیت نمبر 28 کی نش نمشتک رہی نو کئی فتک فرو نبیلہ درہم درزمہ کی منافع مثال تو فائدی دا پار پیدا کری یعنی ٹوٹ سجن مثال تو فائدی دا پار پیدا کری نو کئی فتک فرو نبیلہ درہم نعمت آیت نمبر 30 نا 36 پوری جس طرح سنی کمی پر فرشتوں باندے معزز کی فرشتوں باندے میں اتا سجدہ اوپر نو کئی فتک فرو نبیلہ تو اس دین ابادم توحید نمانی شرکے آیت نمبر 37 کا سرورم نعمت ساسو نکا نیو لغزش شروع پا شیطان پا وسوسی سرا اگر میں وہ تمام کا نکے فتک فرو نبیلہ آیت نمبر 38 کی ترغیب قرآن تو بشارت منون کو تھا اور آیت نمبر 39 کی تخویف منکرین ہوتا دا آیت نمبر 40 نا درہم باب پدی کی خاص خطابو بنی اسرائیل ہوتا دا آیت مخ کے نا خاص کر زکا مخ کے عام خطابو دلتے بنی اسرائیل خاص کر زکا اگر وہ جو بیان کروا یہ دا چی دا دا پیغمبران و اولاد دویم علماء و معاہدین دا حق مسئلین خبرو پوش نو دعوت ورکو دی لخاص کر دا توحید دا عبدو ربکم چکلو رسول نمانی دا توحید دا مسئلہ دا عبدو ربکم تا سو قیوم نہیں کر لکنو رسول دین انکار کر کمکی مشرکان دین انکار کر تا سو قیوم نہیں تا سو دین خبر ہی کر چی دا مسئلہ حق دا بل ترا مدد شوی ناروا دی شرک دی یہ والا مدد کول دی یہ والا عبادت کول دی تا سو خبر ہی دی نہ کر تو تا سو ولی نہ منی ددی وجنے یہود تا دلتا د کفر نسبت یو اول کړي ولا تكونوا اول کافر می زړه دې په دې د دې مسلې د حقانیت نه خبرو بریدرین باب کې خاص خطاب دی بری اسرائیل ته بدی کې شپه خطابات ذکر کړي خو اول رکو ال اول چې کوم و ایت ندی اول رکو دا بطور تمهید دا دا رکو دا و ایت نا بطور تمهید دی دې خطاباتو د پاره پدی کی دری پلی دی یہود ذکر کئی کہ دا اصل کی دی یہودیت اصول دی اے یہودیت پدی اصول والا دے یہ تحریف دویم کتمان حق او دین ترک عمل او داغی مقابلے کی دری خود صفات دا مومنانو جدا دا حقانیت اصل کی اصول دی یہ صبر دویم صلات او دویم ایمان بالآخرت بیاد آیت امر 47 نا خطابات شروع کرشپک بنی اسرائیل ہوتا اول خطاب آیت نمبر 62 پورے دے تقریباً چشپاڑ آیتوں نے دی پدی کی اته نعمتونه چې درکې او درې نعمتونه نعمتونه یعنی عذاب نعمت کې چې دا عین لدی کې او دوه ټکو والا قاف واشي نو نعمت شي اته نعمتونه او دوه نعمتونه او تدیمه د خطاب کې د ترغیب ورکې ایمان او عمل صالح ته صحیح عقیده او عمل صالح ته تر دې پورې تقریبا درې نعمتونه دو نعمتونه ذکر شوی دي په بنی اسرائیلو یو آیت نمبر 49 کې نجات من فرعون من البنوای ها نجات من فرعون اوس من الولی نوای اغذان لو کی سره خو بهر الف لام مسورت نیلی ویل دا کدا غلط راځي نجات من فرعون تینا د فرعون نه اخلاص کړی داوود ظلمونو نو تفصیل دا یو ک چې فرعون بس ظلمونو زیاتې دي سره کول قرآن ذکر کوي زه په دې داوی را واقعیا د نعمت ذکر شو پوری سبق کی آیت نمبر 50 کی نجات من الغرق د غرقی دونا د ډوبی دونا می بچ کړی دریا کې دا ورته الله لاري جوړ کړی خپل قدرت سره او دی هغه باندې پوری ورته او فرعونیان پکې الله غرق او دی د غرقی دونا بچ شو دا دا الله یو نعمت په دې معنی د دې سبق کې دا درې نعمت دی وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ دا درې نعمت ته په بنی اسرائیلو اعطاء الکتاب اعطاء اعطاء قصد کې الف ته دا غي دلاندې زیر دی عطا ته قسم چې عطا الرحمن لیکل کی عطا همزه سره د دې قصد کې الف لګو او نه نه نه زیر واچو اعطاء الکتاب کتاب سوچې لیکي کتاب په آیت کې ذکر هم دی اعطاء الکتاب ٹھیک ہے د کتاب ورکول یعنی الله وی کتاب می درک کتاب نه مراد تورات دے سکی دا خبر یا ساتي دا نه کتاب دا غره نعمت وی لوی نعمت پر نعمتونو کې دا الله غن شپ نعمتونو په ورټو نعمتونو کې لوی نعمت دا الله کتاب دا خبر یا ساتي کاغام وقت کی توراتو کدا اغا زبورو کاغا انجیلو کاغا صحیفی ونوری او کاغا نن قرآن دے صحیح نا تدیو جنا قرآن کریم قصورت والی مان کی ہوئی آیت نمبر 103 کی وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِن كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا او یا کې دې نعمت د الله بتا ته وذکرو نعمت الله علیکم اِن كُنْتُمْ أَعْدَاءً کله چې وي تاسو دشمنان دی یو بل فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ نو مینه واچو او محبت واچو په مې د زړه تاسو کې فَأَصْبَحْتُمْ نو اوپر دې دې تاسو به نعمت نعمت مراد دې کې قران دې ځکه مخ کې وعده شنو به حمل الله قران دې کر شوی ٹھیک ہے نو ته وي فاصبحتم نو اوپر دې دې تاسو یې د قران نمخ کې په دې آیت کې څه کې د قران نمخ کې او د قران نه بعد د صحابو د ژوند د صحابو د ژوند اجرابي او خاکه راغسته کی قرآن دراتو نمخ کے ساتھ سو جنسو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً دیو بل دشمنان ہوئی واقعی چی دیو بل دشمنان ہو دیو بل دبی نتر دیو لگا سم چنن پختانے دی پختانے پر پل مرز کی یو بل دخت اکڑا دی جن جگڑے دے پارا یو بل اونی وہ معمولی خبر مانی جن جگڑ اکڑا یو بل اونی لیکن دا غیرت بیا چکلا موکرا چی دے دین دے پارا د جهاد د پاره بيدا غیرت نه پوه شي د قران د پاره چې دوی چې قران راشه قران د کینه په قران دا بوهه دا غیرت بیان نشته د دنیا د پاره د غیرت ده کښو په معمولی اسی وګوري او تا ما ته وړي وکړل په معمولی اسی اذن صاحب مو ته خبره او بل مو ته چې هغه ور مخره او یې بده تا ما ته وړي ویلي نو وی ګور خوراک څه کار دی نو په معمولی خبره باندې جنگ کوي پختون نن سبا وخت کې وای شي ځکه د غیرت نه خلاف ګڼي دا کنه د قرنګ یا ساده وردا سم چرن پختانه دي کړه د دې په سر چند باندې بکی واله وو دا خبره یا ساده زمون معاشره لا غوري هغه درجه ته نه رسیدلی هغه زیدا چې په کومه درجه او په کوم ځای باندې د مکی والے حکم چې دا غوي کوم ته چې قران شریعت زمانه د جاهلیت وای زمون لا هغه دې ته غوري موږ نه ځو چې دا غي لسمی شي ته موږ لازم دا معاشره نه رسیدلی لیکن قران وای اذ کنتم اعداء کړه چې وای تاسو دشمنان نه یو بچ څه سوچو کوي چو بمامونی خبر آبان دی چی اوخ زخمی کرده و دا خوبا شور واقع دا سره دینا خبر دی چی بای اوخ آبان دی چی اغی سروی اخکار اب دشمنی کرده دا خوبا مشور واقع دینا علاوہ پسر اوزر واقعی دی چی بمامونی معمولی خبر آبان دی اغی بای او بل وجه خواه چکر اب غلام رو لگی دا یو آزاد بے وجه کل جسر انگیز صورت کی رازی آیت نمبر 178 179 کی چکر دا قصاص قانون منگر دا بیانو نوالتم دا خبر کئی العبد بالعبد الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا آزاد تو بدد دا آزاد کی غلام ببدد دا غلام کی او خدا ببدد دا خزے کی دا قصاص دا حکم لانی منگر دا خبر کئو نو کلا بچی اگی ایدوم رب کئی اگی دا غیرت گنن وریا ساتي یو طرف ته د شریعت حکم دی او یو طرف ته ستا غیرت د خپل غیرت د شریعت مخه ده هم په شریعت باندې غیرت وکړه دا الله د پیغمبر په طریقه باندې غیرت وکړه دا الله په حکم د پیغمبر په حکم باندې غیرت وکړه باغ کله کودره گا دا غیرت صحیح دی لیکن چې غیرت هغه دی چې دا الله د پیغمبر د حکم نه طریقې نه تا اړي په بل طرف دی دا غیرت نه دی دا جهالت دی نو باغ معاشره کی با یو غلام برو لگی و آزاد بیمن کر نو شریعت خدا ہوئی چی غلام وجلے میں بس غلام بدا ذکر قتل دکڑے نو بدل کی ومدے وجلے کی دا باغی دا غیرت نہ خلاف گرن نو زمان یہ آزاد سبے وجلے من با پی آزاد وجنو چالان کی آغا آزاد با بی گناہ کخد برو لگی نا سڑے بیمن کر نا زمان یہ سڑے وجلے من با تی سڑے وجنو داغی دا غیرت نہ خلاف گڑا نو آغا معاشرہ دا زمن گدی معاشرہ دیر زیاد تا گندوا ایلا گدی نبا زیاد سی گرا چی سڑے خپل جوندی لور قطر بچے خخی پوشی نو دیر نلوی زنم بسی زمن گا معاشرہ مو روان اگر رسیستا ورسیده لیر سن آسا خلا گرے آغا زیر تلا مکمل نه رسیدل خو روان ده لگا لگا اوشی لیکن آغا معاشره سمجھو پس باندی دالله بکی دا لکر قرآن وی فاصبحتم بنعمتی اخوانا نوگر زیده تاسو پنعمت دالله سرچه و قرآن اخوانا نرون رونا نرپسی وی وکنتم علا شفا حفرت من النار او وی تاسو د جهنم په کیناره باندې یعنی که قران نو راغله د قران راتل نه وي پیغمبر نه راغله قران نه وي راغله نو تاسو بالکل د جهنم په کیناره باندې ولاړوي مریدو او جهنم تدلو قران راغله او د جهنم دا کندې نه دا کیناره نه راځي په پکړه یعنی او کې سبلا د جهنم او تاسو ومنځ کې قران اوري د لکړې دیوال ته کې د جهنم دا وطن دی نه بچ کړی پوهې مریدلو د جهنم کندې د پری وتر لیکن الله بچ کړی د قران په ذریعہ باندې نو کدن غواړي یو سره پوهې چې زمون دا معاشره د سمشي چې دا رب او غند معاشره چې بای کی دوم ظلم زیاتې چې دا لکه زمونږ د معاشره کتا سو وې دا غي پر عزت دا غوري هغه ته نه هغه دې پورې سوچو کې چې د انسان قدر پکې نه کچړې او کخزوا اخر یې خو بيخي نه سړو قدر پکې نه چې به سړي به داسې لګ بازار کې څنګه کسن چې سړي سمجي خرڅې بازار غلامان خو دې به داسې خرڅې دې په بازار کې او عزت خو بالکل نه کوشي خزه بسره دو بچو راوړو یو ماشینو چې بسره بچی راوړي او داغی نه الهو د خدای څخه حق نه ریو جنا نبی علیہ السلام فرمایي خپل دې حقوق پیغمبر علیہ السلام بیان کړی دي قران هم ذکر کړی دي او په حدیثو کې د دې نه بزیاد حق سي چې نبی علیہ السلام فرمایي حبب الیا من دنیاکم النساء والطیب یا وطیب محبوب کړی شوی دی خوښ کړی شوی دی ما ته ستاسو د دنیا د چیزونو نه النساء خزی یہ مطلب د دې مینا محبت الله زماز رکھے چولې او ورسرا طیب پاک یا طیب خوشبو نبی علیہ السلام مو خوشبو خو یا پاک دغه به خو جامه هر یو څه به پاک خو نو د خود سرا محبت د نبی علیہ السلام د سنت طریقو نه بیان ساته اور باندې ویلی باید خلک پدې معنی بری ولا شرم غنی وساعد محترم وی درس ومی کو کلی کی ابتدا وقتو کی چکل درس سکی ناس نوی اوی ما پا درس کی در زبزم پختانا مغداز دوری کنا در عربو دا معاشره یا ورکاسی خوکی کنا داری ونتے کارو با خواه دی اس قلع بیام الحمدللہ دشیر قرآن رحیم اللہ اللہ دی داری پر قبر باندی رحمتو نو دیگی دارنگ دنگو سادان قران سے دارنگی دمو استاد محترم نو چزم کم مرګری دی درسونه کوي د قران دا نه درزاد پاره نو دا د غی دا درسونو کمالات دی الحمدلله خوشی قران کمال دی دا غی کمال د نو چا سره پکې نشته قران کمال دی اصل کې استاد محترم درس نو کوي درس کې چیرې مثال د خویندو او دارنگی د میندو د خودو د غزي کرک خوشی ولوم بختانه اکثر اوس خبر حال دا خبرې کمیشوی دی خبرشوی دی اکثر کدی شي کوم دی چې درسونه د قران نه په غریبو علاقو کې هغه سي کړو کې نو خامہ کار ته بدا جہالت دا اوس نی ونا اکثر ختم دی راځي چې د خور کول کرا بچا وبنس کلی نو دوچا ډوډه کولا کا ډا خبره اوس او چې درس کې دا خبرې وکړلو نو وځس کې یو سپینګی دے ناستو استاجی دے کلی استاجی اکثر دس کی کنا ناکنا جاتا نو مواری تو اس نمی دے یاد انوی چی دل سے واو رید آگا دے کلی آگا کس استاجی دے پروانو کسو نو اگر لار پا رد مانی کبر رد مانی خور کرا او چی کی ناستا نو خور تا آواز یو کچرا چیرا اونا کڑو ڈیرا اونا سا خبر اوکلا انوی اغه کول ورته ورته شو کافي ورته شو نو وي ډیر سات پورې ته غوړي حیران دي چې دارون مې لګي چې پکه مړ خراب آځي چې پکه مړ خراب غلې پوه شي نو هغه ته بیا ټول لګي خبر او پرچره دسي استاد یې نو تاسو سره چر مشر بومو هغه نو هغه دې تاسو سره چر داغه درس مې واړو او هغه درس کې دا خبر یو وي بلا دوغانې به استاد محترم تعریف کولی رضا سے پوری جہالت دے زم پر معاشرے کیوں اس کم دے الحمدللہ حکم دے کہ درسوں نے خام آقا جہالت بھی زبا قرآن د جہالت اگر تیری ختمی قرآن رنا دے کنا نور دے قرآن مقصد سے دے لتخرج الناس من الظلمات الى النور د تیرون رنا تر ایسل دا دا قرآن لا دا قرآن مقصد دے دا قرآن اگر نچوڑ دے خلق تلار خیر رنا اور تقی لارا دلار دا پارا لارا تسن کی پتیرو کی لگسن چی پو آیت نمبر ست را اٹھارا کی دا مکی والو مثال ذکر کرو مگا پوش چی تیارا کناسو رنا را لو رنا قدر نو کاغا تلارا تو قرآن مثال رنا دا پوش نو اعطاء الكتاب نو مقصد دا خبر می داو چې دا الله کتاب په نعمتونو کې لوی نعمت دی وشي ندی و جنا په ټول نعمت ذکر کړی دلته وایز اتینا موسی الكتاب او یاد کا کله چې ورکړو موږ موسی علیه السلام له تورات کتاب نه مراد تورات ته خام وایز اتینا موسی الكتاب او یاد کا کر چې ورکړو موږ موسی علیه السلام له تورات ول فرقان دا و تفسیر کوي وضاحت کوي د کتاب د دا کتاب شو یعنی الفرقان یعنی فرق ان کی کتاب کو میں دا حق او دا باطل کی دا اللہ ہر یو کتاب دا پا حق او باطل کے فرق ان کی دا مطلب شو دا اللہ کتاب دی نہیں ویلے دا اللہ کتاب دا نہیں ناز تا حق او باطل نشی پی جندلے تا خبر کوئی نہیں چې دا الله کتاب هم نه ویلې حق او باطل کې فرق نشي کولای انسان دې سره قرآن ته نه نازده به حق سره پیژني حق څه شی دی پوښي چې سره وي سره موږ د اودس کوي روزي نیسي وسرا ما د دین حق ادا کړ بس دین کار نه وکړ نو په دې کو ته حق نشي پیژندل نو په موږ باندې موږ خو استادان لې او عبادت ته پوښي قرآن تا جیتو کینی تبا دا موس با دغا مانده پوشی پا مقصد بانده چرا موس سنگا کول لی او دارنگی دا موس مطلب سده چی موس کی رسو ما او موس چا پسی کول لی چا پسی نکول لی تو گره صحابه کرامو دا خبر ایاد ساته اکثر دا مونگ مرگرو مانده دا اعتراض که دیو لی جماعت کی موس نکه بایی آغا جماعت کی موس کو ما جماعت تصدیو شی چاو دا مولا د جمعات امام د عقیدتن صحیح دے پر بدعات تو کنے دے مبتلا بدعات نہ کئی نو بالکل بیا په زکا زما موږ دے زما د اخرت غټه تاوان په دی ولاړ دی دسه نو نو زما تم سې جو مثال او هر دنیاوی لحاظ خبره کو کو زدا خبره برستو چې اوسنی تدا پته ای خبره د خیالو کئ چې انسان تدا پته ای چلو مثال دا یو سره دی زدر سر شریکوالی کو ما او دا تنافت دا اول نچر دا سرے تاوانی دے دے ما مثال جواری کئی یا چار سکئی جواری نکئی سر نکئی خوبا حال دونو دا پتر چی دا سرے ٹھیک ندے دے ما تاوان را کئی چلتا معمولی شکو براشی چل دا سرے تاوانی دے ما تاوانی کئی زما مثال پیسی زما گر کی زدر سر شریکوالی کو یو خیال سره دا غسر شریکوالی که یا کس سره ولی دنیا غا تاوانی دا چرد مال میرا پیسی مگر که کی چرد سر دا پیسو شریکوالی که یا دا برسشی اگر چرد تاوانی که گا ما خرابی گا ما نو دا پا دیر خمقلتوب نئی بے وقوزدیا بنی چه سری دا پا دی چرد دا مخیط از ما کم امام و دا ولا ادراولی دی ما کسی دا پا دی موسکو ما زمان دا موز نره زما موږ تاوان دی په ما باندې نو کومه کلبنی دا سره چې مثال خو ته پته ده چې دا سره ټیک نه دی مشرک دی عقیدتن صحیح نه دی بدعات کې د پیغمبر طریقې نه خلاف کوي او بیا هم دا هغه په ضروریږي وای وای موږ در چا پسې کی دا په ډېر کومه کل سره نه چې د دنیا تاوان والے سړي سره چې مثال دی چې دې مال تاوان نه کوي چې ما مولي شکو شو بای کدو تا پتن نید بلن تا پوسو کی ایسے نگا کئی کنو یا سے دنیا پا اعتبار مانے ہر سر ادا کوشش کئی چیرا زدا چاہ سر کاروبار کی شریک والیو کم رچی مثال زس اگر اگر تلا کی سمال را شی تا پوس کے دو یونا دبرنا چلے کرا سر ایسن گلے مددید بکار کے باچی مثال کمول دے یا بلی ادا سے ہوا من لے پائی کی رب پوس بنو کم مموزا چاہ پسی کی دا زدا زدا دا اقل نہ خلاف خبر ہے نا کہ باغی مال زما دا دنیا دنیا دا جون دے یو قسم دا تیر بش دا اخرت چکم آغا ابدی و ہمیشہ جون دے دا غی کامیابی او دا غی تاوان زما پدی خبر ہے دے دا مستقوش با اللہ کو کئی کنا پوشی نوشی زما آغا منزول عبادتون جزا پیزان کرنو ما او ما ته پیسې ملاوي کنه لکه مثال یو سړی ټول ورځ ځان وکړې وکړې هغه ته اکم مزدوري کړې داغه او مزدوري ملاو نشي ابو یاسې به ځان وکړو پابه څوکي یو سړی ټولو مزدان وکړې مونږونه او د سونو کی وای شي او دته دا عمل اجر ملاو نشي کله قیامت پر باندې دا عمل الله غبار کې لکه دا لګي و دیوال وزي هیڅ فائدہ دا لور نه کی مزا پا کمکلی کہ وہ کیا بھئی پوشی مقصد دا خبر داشت قرآن نبغیر حق و باطل پی جندل پای کې فرق کول ناممکن نه خبر وي. قرآن را لګو مقصد هم دا دی، قرآن صفت هم قرآن دا ذکر کړی دا د تورات صفت ول فرقان دا لري او دا الله کتاب صفت فرقان دی رقم عربی صورت کې 185 نمبر ہے. قرآن صفت هم دا دی یو څل پینځه اتیا شهر رمضان الذي انزل فيه القران میاشت رمضان هغه چې راغلی شي پای کې قران هدى للناس را دې پر خلقو بینات مې نو دا او دا دې دو ول هدى د سنتو ول فرقان ول فرقان او فرق کوم کې کتاب دې ول فرقان او فرق کوم کې کتاب دې په مې دا کو د باطل کې فرقان دارنگی سورت الفرقان منبنی آیت تبارک اللذی نزل فرقان علی عبده تبارک اللذی برکت جور کی دعالات نزل فرقان چرا لگرے دے فرق ان کی کتاب فمین دھاکو دباتل کی قدر تیلے توراد صفت ذکر کر وَإِذَا دَيْنَا مُوسَنْ کِتَاب او یاد کا کرجور پڑھوں موسیٰ علیہ السلام لطوراد والفرقان یعنی فرق ان کی کتاب فمین دھاکو دباتل کی دا کتاب شیشو دا فرقان او چې حق او باطل کې به فرق کو لعلکم تهتدون خامخا دې تاسو لار عمومي لار تسمشي دا قران صفت دا قسم چې دا قران صفت هدایت ذکر کوي قران دا څنګه دا د تورات صفت او لعلکم تهتدون دا د بلی شاعر د پاره چې خامخا تاسو لار عمومي یعنی لار تسمشي او تورات باندې کتاب سره د تورات احکامو باندې تورات باندې ځان کوی کوي نو تاسو ته به د حق او باطل فرق معلوم شي چې لار ته سمش چې وایي حق څه شی دی او باطل څه شی دی صحیح لار کومه ده او کږه لار کومه ده. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ او یاد کا کر چې ورکړم موسی علیہ السلام له تورات والفرقان یعنی فرق کوم کې کتاب په مې د حق او د باطل کې لعلکم تهتدون خامخا چې تاسو لار ومومئ